वर काय बघा लईस, नाच की गप, नाच की गप, नाच की गप. बस भी करो करो करो, करो, करो. चल हट.